Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom bij Tikva. En ik hoop samen met u weer een mooi en goed uur te hebben. Een paar weken geleden was het Internationale Vrouwendag. En ik moet zeggen dat alle andere jaren dit fenomeen mij geheel was ontgaan. En zou ik er nu niet ergens iets over gelezen hebben, ja, had ik het denk ik nog niet geweten. Eerlijk gezegd dacht ik ook, wat moet ik ermee? Is het iets wat we gaan vieren of gedenken? Of gaan we de wereldwijd aandacht aan besteden of zo? Eigenlijk geen idee. Hoe meer ik erover nadacht, bleef ik uiteindelijk met mijn gedachten steken bij de vrouwen in delen van de wereld waar ze het helemaal niet zo gemakkelijk hebben. En het eerste wat mijn aandacht trok was de verschrikkelijke nood van hele jonge meisjes die als kindbruidjes dienen voor mannen die dat kennelijk normaal vinden. Wat het natuurlijk niet is. Het leven van deze kinderen is voorgoed getraumatiseerd. Aan de jonge vrouwen die soms van kind af aan ergens in een land waar dat kan in de prostitutie werken en die helemaal geen keus hebben. Vrouwen die voor een schamel loontje werk moeten doen wat hun gezondheid niet ten goede komt. En ook hele oude vrouwen die niets meer hebben, die maar wachten tot ze doodgaan, waar niemand naar omkijkt. Vrouwen die kinderen grootbrengen die niet eens van hen zijn, maar gewoon dat doen omdat niemand het doet en iemand moet het toch doen. De lijst is eindeloos lang, te lang, te vreselijk, te verdrietig. Hoe kun je een dag als dit vieren wanneer er zoveel zijn die niet eens weten waar hun volgende maaltijd vandaan moet komen? Of die ver van familie en huis vandaan zijn, in de vreemde, om toch maar te zorgen dat er een beetje brood op de plank komt. amor murió crucificada, la esperanza de la humanidad. El amor es la fruta sagrada, la promesa de la libertad. For love, he drank of his father's cup, with all my shame on his shoulders. And he offered forgiveness through his shed blood. Tell me, is it any wonder that I've only known once in my lifetime love in its purest form? He came here for me, suffered and then died under a cross. Alguna vez nos causará el dolor. Solo el amor when all else has failed me will take me to places that I've never dreamed. Healing my wounds and setting me free. There's nothing else worth living for. Vrouwen zoals u en ik. Vrouwen die staande blijven, ook als het onmogelijk lijkt. Sterke vrouwen, zwakke vrouwen, maar zeker door God geliefde vrouwen. En bij het nadenken hierover moest ik ineens aan Hagar denken. U weet wel, de slavin van Sara, de vrouw van Abraham. Heel erg veel staat er niet over haar in de Bijbel, maar we kunnen toch wel een beeld van haar leven schetsen. Ik denk dat ze met Sara en Abraham is meegekomen toen die korte tijd in Egypte verbleven en Sara terechtkwam in het harem van de farao. God verloste haar daaruit en ik denk dat Hagar zo is meegegaan. Mee met een vreemde familie, naar een vreemd land, een andere godsdienst. Ze werkte als slavin en haar dagen waren gevuld met werk wat haar opgedragen werd. Ik stel me zo voor dat ze best eenzaam geweest zal zijn. En dan komt de opdracht van haar meesteres Sara om te slapen met Abraham, haar werkgever, op dat moment. En op die manier te zorgen dat Sara en Abraham een kind, een zoon, krijgen. Hagar was een jonge vrouw en Abraham was inmiddels bijna 86 jaar. Ja, hoe aantrekkelijk zal ze dat gevonden hebben? Maar ze had geen keuze, althans daar wordt niet over gesproken. Sara maakte de keuze en Abraham gaat daarin mee. Maar Hagar wordt niets gevraagd. En toch doet ze wat er gevraagd wordt. En ze wordt daadwerkelijk zwanger. En daarin heeft ze dan een streep voor op haar meesteres, want die krijgt geen kinderen. En Hagar draagt met trots haar zwangerschap. Ja, ze gaat nog een stapje verder. Ze veracht Sara. Menselijkerwijs kun je dat dan ook nog een soort van billijken. Want ze heeft tenslotte altijd moeten buigen voor de wil van een ander. En nu heeft ze iets waar zelfs haar meesteres haar om kan benijden. Ze is namelijk zwanger. Zij zal Abraham het zo begeerde kind geven. Kshehalev bocher, rak Elokim shomer. הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקל. חותך את הדממה. שמע ישראל אלוקי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דימה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוחר הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום. אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת, לאלוקה קורא על סף תהום. שמע ישראל שמה זועקת. שמע ישראל אלוקי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. Sara voelt de vernedering en de pijn daarvan. En ook dat is dan weer zo te begrijpen. Abraham laat het probleem wijzelijk bij de vrouwen. En door de houding van haar meesteres kan Hagar het niet langer volhouden en vlucht weg. Weg met haar ongeboren kind. Als ik me indenk wat het besluit van Sara teweeggebracht heeft, dan heeft dat wel heel veel impact op beide vrouwen. En ik kan me voorstellen dat ze er allebei pijn van hebben gehad. Hagar vlucht naar de woestijn. Er wordt over het geloofsleven van Hagar eigenlijk weinig gezegd, maar ongetwijfeld zal ze van Abraham gehoord hebben over de God die hij diende. Wanneer ze bij een bron is aangekomen in de woestijn, gaat ze moedeloos zitten. Hoe moet ze verder? Hoe moet het met haar kind? En dan volgt er een bijzondere ontmoeting. De engel des Heren vindt haar daar en vraagt wat ze daar doet. En Hagar zegt eerlijk dat ze op de vlucht is voor haar meesteres Sarah. En de engel des Heren zegt: keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Nou, dat is nogal een opdracht. Maar de engel des Heren gaat verder en zegt dat haar nageslacht talrijk zal zijn, zodanig dat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ze hoort dat ze zwanger is van een zoon die ze Ismaël moet noemen. Want de Heere heeft haar onderdrukking gehoord. Haar zoon zal een wilde ezel van een mens zijn en de hand van allen zal tegen hem zijn. Hij zal wonen tegenover al zijn broeders. Het laat de voorafschaduwing zien van een leven wat niet zonder slag of stoot zal verlopen en gepaard zal gaan met geweld. Een zoon die toch ook afstamt van Abraham, terwijl het niet de beloofde zoon is. Like the finest gold. Ik ben ontroerd als ik lees dat Hagar die plaats waar de engel des Heren met haar heeft gesproken nooit meer wil vergeten. En ze geeft die bron de naam Lachairoi, wat betekent de levende die naar mij omziet. God heeft haar gezien. Hij had haar in het oog. Een eenvoudige slavin en toch een deel van zijn plan. En ik denk dat Hagar dat nooit is vergeten. En ze gaat terug. En dat zal geen gemakkelijke weg geweest zijn. Want uiteindelijk denk ik dat de verhouding tussen de beide vrouwen moeilijk is gebleven. Toch zien we hier hoe het geloof van Abraham zich vastzet in het hart van Hagar. En ze heeft een ontmoeting gehad met de engel des Heren. En dat zal ze niet vergeten. Hij die naar haar omziet, daar had ze van gehoord. Maar nu heeft ze het zelf ervaren. En dan wordt haar zoon geboren. Ismaël moet ze hem noemen, heeft God gezegd. En die naam betekent God hoort. En vervolgens hoor je dan een tijdje niets over Hagar. Haar zoon groeit op en zal zeker een grote plaats in haar hart innemen. En in het hart van Abraham, want het is zijn eerste zoon. Maar dan komt de tijd dat ook Sara een zoon verwacht. En in haar hoge ouderdom krijgen Abraham en Sara hun zoon Isaac, de beloofde zoon waaruit hun volk zal groeien wat speciaal en uitgekozen is door God zelf. Het is zo'n prachtig wonder, want een vrouw op de leeftijd van Sara zou onmogelijk meer zwanger kunnen raken. En toch gebeurt dat. Daarin laat God zien dat wanneer Hij een belofte doet, dat ook waar maakt. En soms langs wegen die wij totaal niet kunnen begrijpen, maar die daardoor juist des te mooier zijn. De dag breekt aan dat Isaac gespeend wordt. En dat zal heel wat later zijn dan dat tegenwoordig het geval is. Tijd om feest te vieren met een grote maaltijd. Abraham houdt van beide zonen. Al verschillen ze een stuk in leeftijd en zijn ze van verschillende moeders. Maar kennelijk voelt Ismaël het verschil toch wel aan. Want Sara ziet hem spottend lachen. En daarop zegt ze Abraham dat hij Hagar en Ismaël moet wegsturen, omdat de laatste niet samen met Isaac zal erven. Maar Abraham denkt er niet over om dat bevel op te volgen van zijn vrouw, totdat God hem erover aanspreekt. Sara wordt hierdoor God gebruikt om zijn woorden door te geven. En inderdaad, alleen Isaac valt onder het verbond wat God heeft gesloten. Toch zal er ook een groot volk uit Ismaël voortkomen, omdat hij een zoon van Abraham is. En daar gaan ze, samen op weg, de zoon en zijn moeder, met water en brood. En ik denk dat Abraham ze nagekeken heeft. Het is om stil van te worden, dat hij in alles, altijd weer opnieuw, gehoorzaam is aan zijn hemelse vader. Hij vertrouwt er in alles op dat God zal zorgen, daar waar hij het nu niet meer kan doen. De belofte die God hem geeft, is voor hem ja en amen. Hagar zal zich zeker de vorige keer herinneren, toen ze wegvluchtte. Nu loopt haar zoon naast haar. En ze dwalen voort tot het water op is en de dorst toeslaat. Ik ben zelf nog nooit in de woestijn geweest, maar ik kan me zo voorstellen dat je maar heel kort zonder water kunt en al heel snel zult gaan uitdrogen. Hagar kan het niet aanzien. Ze legt haar zoon onder een struik en gaat zelf een heel stuk verderop zitten. Ze denkt niet aan wat God haar beloofd heeft. De dorst heeft het gewonnen. En ze denkt met haar zoon samen te zullen sterven. Lo afachem Terwijl Hagar denkt dat ze alleen is overgebleven en haar zoon met haar zal omkomen, ziet God naar haar om. De engel des Heren roept tot haar en zegt dat God de stem van haar zoon gehoord heeft. Ga naar de jongen toe en houd hem goed vast. Ik zal hem tot een groot volk maken. God opende haar ogen, zodat ze de waterput zag die daar vlakbij was. Ze gaf haar zoon te drinken en bleef uiteindelijk met hem in de woestijn wonen. Ismaël werd boogschutter en trouwt als hij volwassen is met een Egyptische vrouw die zijn moeder voor hem uitzoekt. Over Hagar lees je niets meer in het verdere verloop van Genesis. Ze heeft wel haar spoor nagelaten in haar zoon, die ook een zoon van Abraham was. Heel veel later, als hun vader overlijdt, begraven Ismaël en Isaac hem samen naast zijn vrouw Sara in de spelonk van Machpela. Twee halfbroers, één in het verlies van hun vader die hen bindt. Ik vraag me af hoe Hagar in de rest van haar leven is omgegaan met dat wat ze heeft meegemaakt. God die haar zo duidelijk op het oog had en haar niet losliet. Zou ze er met haar zoon over gesproken hebben? Zou ze vastgehouden hebben aan de God van Abraham? Of zou die herinnering bij het klimmen der jaren verbleekt zijn? Nog één keer wordt de herinnering voor mij aan Hagar opgehaald, wanneer na de dood van Abraham Isaac gaat wonen bij de put Lachairoi, de put waar Hagar terecht kwam op haar vlucht voor Sara. Die naam, de levende, die naar mij omziet, zal altijd met haar naam verbonden blijven. Hagar, een vrouw die als slavin niet de meest luxe positie had, die op een internationale vrouwendag niet hoog gescoord zou hebben, omdat ze net als de vele, vele vrouwen in onze tijd niet bekend was en het minste werk deed. Zo zou je vandaag de dag kunnen praten over veel vrouwen, die door ons niet gezien worden, niet gekend worden. Maar aan Gods oog ontglipt hij niet één. Hij kent hen bij name, zoals hij ook Hagar zag en kende. God kijkt naar hen om. Maar hij vraagt ook iets van ons. Hoe kunnen wij iets betekenen voor die vrouwen die weinig tot geen kansen hebben, die het leven als één grote verschrikking ervaren en die geen zeggenschap hebben over wat ze zouden willen zeggen, wat ze zouden willen doen? Hoe kunnen wij naast hen staan? Want ze zijn overal te vinden. En gelukkig dat er hulpverleningsinstanties zijn die echt een verschil proberen te maken en hun niet alleen helpen, maar ook hun waardigheid teruggeven. Gelukkig dat we die in elk geval kunnen steunen. En daarnaast vertellen van Yeshua, die gekomen is, ook voor hen, om hen leven te geven met een hoofdletter en overvloed van zijn genade.